Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Od lipca w dowolnym miejscu w kraju będzie można przyjąć drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Odnaleziono 10. ofiarę katastrofy na Florydzie. Ponad 150 osób pozostaje zaginionych. Wystawę z dziełami Rembrandta można już oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. Dwa arcydzieła, dziewczyna w ramie obrazu i uczony przy pulpicie. To są perły zamkowej kolekcji. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 można przyjąć w dowolnym miejscu w kraju. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jeżeli w danym punkcie będą szczepionki, będzie można się zaszczepić od ręki bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Należy przede wszystkim sprawdzić, gdzie w danej miejscowości jest punkt szczepień, zadzwonić, umówić się lub wybrać się tam osobiście, wyjaśnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli punkt dysponuje wolnymi szczepieniami w danym dniu, wolnymi preparatami, to tak naprawdę może być to zrealizowane od ręki. Szef resortu zdrowia, pytany o możliwość podania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, wyjaśnił, że zależy to od wyników badań klinicznych, a one wciąż trwają. Brane są pod uwagę dwie kwestie. Jedno to jest kwestia przedłużenia odporności, ale jest też druga wersja tej trzeciej dawki, która mówi o tym, że ta dawka będzie zmodyfikowana i ukierunkowana na przykład nowe mutacje. Minister potwierdził także, że rozważane jest wprowadzenie odpłatności zaszczepienia w ramach systemu refundacyjnego. Takie zmiany mogą nastąpić już od 1 października. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Relacje polsko-izraelskie są napięte z powodu m.in. postawy izraelskiej dyplomacji, uważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Kwestią sporną jest nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie jej zakwestionowanie. Wiceminister Jabłoński mówił w TVP Info, że ostatnie wpisy izraelskich polityków w mediach społecznościowych są bardzo ostre. W jego ocenie to ucieczka władz Izraela od rzeczowej dyskusji opartej na faktach. My jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby rozmawiać ze wszystkimi, także z naszymi partnerami. Oczywiście kierując się szacunkiem i poszanowaniem już prawa suwerennego państwa do stanowienia prawa u siebie, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci, żeby to wyjaśniać. Natomiast jeśli pojawiają się wypowiedzi, które przypisują nam intencje niemoralne albo próby zakłamywania pamięci o Holokauście, no to świadczy o tym, że druga strona niespecjalnie chce prowadzić tę rozmowę w sposób merytoryczny. A szkoda, bo my byśmy chcieli w ten sposób rozmawiać. Strona izraelska uważa, że przepisy dyskryminują spadkobierców żydowskich nieruchomości w Polsce w sprawie ubiegania się o zwrot majątku. W piątym dniu akcji ratowniczej na gruzach zawalonego apartamentowca na przedmieściach Miami odnaleziono ciało jednej osoby. Liczba zaginionych nadal przekracza 150. Rodziny ofiar wciąż mają nadzieję, że ich bliscy mogli przetrwać pod gruzami. Szanse na to są jednak coraz mniejsze. W akcji poszukiwawczej bierze udział kilkuset ratowników z psami i urządzeniami nasłuchowymi. Drążą oni tunele i przy użyciu ciężkiego sprzętu powoli usuwają kolejne warstwy betonu. W poszukiwaniach wykorzystywane są skonstruowane przez NASA radary, które są w stanie wykryć bicie ludzkiego serca przez 20-centymetrową warstwę betonu. Jak dotąd nikogo żywego jednak nie znaleziono. W tej chwili liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych wynosi 10, liczba zaginionych 151. Prezydent Joe Biden skierował na miejsce przedstawicieli Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, a także inżynierów wojskowych. Przyczyny zawalenia się części 12-piętrowego apartamentowca nie są znane. Wielu ekspertów wskazuje jednak na raport z 2018 roku, w którym stwierdzono poważne wady strukturalne platformy przy basenie, pod którą znajdował się podziemny parking. Jej zawalenie mogło wywołać reakcję łańcuchową i doprowadzić do katastrofy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Zamku Królewskim w Warszawie otwarto wystawę Świat Rembrandta, artyści, mieszczanie odkrywcy. Chcemy przybliżyć historyczno-kulturowy kontekst twórczości jednego z największych artystów w historii światowego malarstwa, mówi kuratorka wystawy Alicja Jakubowska. W kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie znajdują się dwa arcydzieła Rembrandta van Rijna. Dziewczyna w ramie obrazu i uczony przy pulpicie. To są perły zamkowej kolekcji. One cały czas inspirują do tworzenia wystaw, publikacji. I tym razem też tak się stało. Oba obrazy Rembrandta znajdują się w sercu tej wystawy. I wokół nich jest budowana wystawa. Pozwalamy poznać lepiej świat Rembrandta, to co wpłynęło na twórcę tych obrazów. Wystawę można oglądać do 19 września. Polskie Radio jest jej patronem medialnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport w Trójce i Norbert Michalak. W Bukareszcie Francja i Szwajcaria walczą jeszcze o ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw Europy. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 3-3. W tej chwili trwa dogrywka. Dogrywka była też potrzebna w pierwszym dzisiejszym meczu, gdzie Hiszpanie pokonali Chorwację 5-3. Hiszpańskie media mecz w Kopenhadze nazywają horrorem. Tym samym podkreślają, że La Roja pokazała swój charakter. Spotkanie ocenia piłkarz Łukasz Gikiewicz. Kapitalne spotkanie, straciliśmy głos. No myślę, że jedno z najlepszych na tych mistrzostwach. Hiszpanie lepsi, może Chorwaci bardziej chcieli, bardziej włożyli w to serce. Mały naród, 4-milionowy, pokazali, że też można grać fajnie w piłkę, naprawdę. Kapitalne spotkanie, tam 3-3 w dogrywce. Orsić wiąże krawat na lewej stronie, dogrywa wzdłuż bramki do Kramaricza i on strzelając na 4-3, myślę, żeby zamknął te spotkania. Tak, Hiszpania z przodu miała więcej sił, Morata odblokowany i 5-3 Hiszpania wygrywa i awansuje do 1-4. Swój charakter pokazała też Iga Świątek. Polka pokonała Tajwankę Su Weixie 6-4-6-4 na otwarcie w wielkoszlemowym Wimbledonie. To pierwszy wygrany mecz tenisistki z Raszyna w tej imprezie w seniorskiej karierze. Świątek jest triumfatorką juniorskiej edycji londyńskiego turnieju sprzed 3 lat. Na pewno miałam na początku taki lekki powrót sentymentalny do 2018 i fajnie było mieć już to doświadczenie zagrania na drugim, właściwie największym korcie na Wimbledonie. Myślę, że dużo mi to dało, ale wiadomo, że tenis seniorski różni się właściwie pod każdym aspektem od juniorskiego i wiedziałam, że to jest zupełnie inna historia. Też grałam dopiero od tygodnia na trawie i stwierdzić, czuję się coraz lepiej. Polkę czeka teraz mecz z Czeszką Marię Bozukową lub Rosjanką Wierą Zvonarievą. A w kolarskim wyścigu Tour de France dopiero 3. etap. Wygrał go Tim Mellier. Belg wyprzedził na finiszu swojego rodaka Jaspera Philipsena oraz Francuza Nassera Bouhanniego. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 82. miejsce. A kolejny sport jutro po 7. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy dość pogodnie i od 12 stopni na Podlasiu, 16 w centrum do 18 nad morzem. A jutro powrót upału i burz. Termometry pokażą od 26 do 32 stopni. Na zachodzie i południu będzie deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, nazywam się Mateusz Krautfurst, a to są Serdeczne Dźwięki. Zapraszam do spędzenia tej godziny wspólnie ze mną, ale również z gościem, na którego czekałem chyba zbyt długo, na którego solowy album czeka bardzo dużo osób. I cóż, ponoć jest on na horyzoncie, ale kto jest tym gościem i jaki będzie to album, no nie mogę teraz zdradzić. Dowiedzą się Państwo już po utworze, a zagra dla Państwa The Lesson GK i Harry Mack w utworze Another World. Let me go deep in my zone, grab on the microphone, build the shit all on my own, Mackin' ain't never no clone, stay in my zone, Y'all should've known from beginning, grab on the mic and I'm winning, lasting until the ninth inning, Mac keep it moving, gradually I'll be improving, voice is rough, rough, rugged, but it's soothing too at the same time, never know to kick a lame rhyme, when I'm on it I stay in the air mad long, cause I got the most hang time, H-Mac getting busy, got the head spinning till they dizzy, like a lesbian, not contest me, I'll be rapping for the West, the most fresh, we really on it, Harry, make a fight, all of the supersonics, make the people have to have it, yo, I'll be rapping as an addict, I wish it's a habit, got a snap here when I'm in effect, every Mac, I'ma snap a rapper neck if I need to, and I bleed through every fucking speaker that I'm on, every Mac you know I'm coming strong. passing back to Jay Hall for more secrets like love me. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Łozo Łozowski jest moim i Państwa gościem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć Mateo. Czekaliśmy na to spotkanie, żeby pogadać dłużej, poza momentami, gdzie widzieliśmy się pomiędzy sceną, na drzemie, zupełnie prywatnie. Tak jest. Od 2004 roku najprawdopodobniej. No to cudowne jest, my się znamy tak długo, Państwo pewnie nie wiecie, ale poznaliśmy się na festiwalu Gamma. 2004 rok w Kołobrzegu, gdzie razem występowaliśmy, razem właśnie z Mateuszem. Mateusz wtedy wygrałeś oczywiście. Nie, ja byłem drugi. A drugi byłeś? Tak. No tak, wygrała. Becia Guzikiewicz. Dokładnie, Mata wygrała. Wróciłem rok Ale później. Wszyscy trzymaliśmy za ciebie. No, a my, szanowni państwo, od początku wiedzieliśmy, że jak pojawił się Wojtek i Tomek na scenie, Łozo i Thompson. Wtedy jeszcze duet Afromental. Duet Afromental, no to wiedzieliśmy, że to ta energia nie pochodzi z tego świata. Tak. No, no ty, myśmy energią nadrabiali nasze braki wokalne, o tak powiem. No tak, i było trochę tańca po drodze. Robiliście to profesjonalnie, teledyskowo, na zamówienie innych ludzi, czy to było tylko dla was? Taniec to tak naprawdę, wiesz co, moja była zajawa od zawsze, bo mój ojciec był tancerzem. Czterokrotnym mistrzem Polski w tańcach towarzyskich i tata gdzieś tam od początku, prowokował ten taniec we mnie od młodych lat, natomiast jak tata odszedł, to trochę zostawiłem ten taniec towarzyski, ale wiesz, ten dryg do tańca został i potem jak dorastałem, jak już byłem powiedzmy nastolatkiem, czy już miałem te 20 lat, jak zaczynaliśmy z Afro, to ten hip-hop się przewijał u mnie dużo, zarówno w muzyce, jak i w tańcu. Więc gdzieś tam należałem do jakiejś grupy tanecznej w Warszawie, Barakuda się nazywaliśmy i trochę coś tam, więc to ja byłem trochę takim prowokatorem tańcowania. Tomek też lubił sobie czasami tam, tak, wiesz, łydką ruszyć, natomiast to był taki moment na chwilę, że czasami jakieś sobie zrobiliśmy ruch. Natomiast dotarliśmy później, że to mogą być tylko takie małe elementy, ale nie skupiamy się na tym najbardziej. No tak, nie było choreo na koncertach. Nie. Były takie malutkie, wiesz, typu, że wiemy, że w tym momencie robimy sobie na przykład krok w bok razem, bo fajnie to wygląda, jak na przykład nagle się coś się dzieje, nie, na scenie. Tak. A myśmy lubili zawsze, wiesz, to show na scenie robić. No. A prywatnie do czego tańczy Wojtek Łozowski? Oj, wiesz co, aktualnie ja uwielbiam wszystkie miękkie groovy. Po prostu miękko, hip-hopowo, groovowo, soulowo, R&B-owo, więc wszystkie rodesowe zagrywki, takie wszystkie bujanki, które po prostu, wiesz, z tej takiej afroamerykańskiej, powiedzmy, czarnoskórej, z tych korzeni, to mnie to od razu buja. No a jak mielibyśmy polecić Państwu jakiś jeden utwór, do którego mogą się z nami bujać? Am I Wrong, Anderson .Paak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. They wanna know where I'll be in 5. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious is yours. yours is mine, only one at a time. My life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life. Yeah. Spells around the clock, dance around the globe, disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music and music without soul. Filling the top rows, shot through blindfolds, pass the nitro. Rock the love boat, get high and get low. Kill the Merlot, step in your fast boat, you pick up the go-go. Make love once or more, we rest and encore. Doodle that, that, that, hey. Break you off and you kick that cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the topic of the prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight just be the life of the party. There's nothing to me, get up and move your feet. I never wanna waste your time. My life, so precious. Is yours, is mine, and look at the time. My God, so precious. Is yours, is mine. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Łozo-Łozowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Wojtek Łozo-Łozowski. Łazowski. Mm-hmm. Również, no tak, tych... No ale też pan z Afromental, no bo pan to... Pan z Afromental, pan z telewizji. Pan z telewizji. Pan pokerzysta, pan golfista. Pan juror. Pan juror, jakby dużo, dużo różnych rzeczy, pan aktor. Mm-hmm. Więc trochę się przewijało mnie w różnych rejonach. Nie nudzisz się? Nie nudzę się, ja wręcz mam taką jakąś akcję, że ja po prostu uwielbiam smakować różnych zajawek. I zawsze mam tak, że jakaś mi się bardziej wkręci, to około 2-3 lata poświęcam na to, żeby poznać całe środowisko bardzo dobrze w tym danej zajawce, poznać tych najlepszych, zobaczyć co jakby do którego momentu mogę dojść i na ile mogę się tam podłączyć do tych najlepszych na chwilę chociaż i potem idę sobie na kolejną zajawkę jakąś. Bardzo lubię smakować różnych kolorytów życia i tak nawet się zastanawiałem ostatnimi czasy, wiesz co, czy jakby skąd to się u mnie bierze i dlaczego ja idę trochę pod prąd do tej zasady, że nie powinno się ciągnąć wszystkich srok za ogon, tylko jedną tą i tak porządnie ją robić. Ja mam wrażenie, że u mnie moim główną sroką, z którą ciągnę za ogon, jest właśnie to sprawdzanie tych różnych srok. Okay. Czyli jakby po prostu ja, moją ścieżką jest smakowanie, kurczę, wielu różnych zajawek. I ja bardzo z tego dużo czerpię radości. Ja uwielbiam poznawać świat i życie, wszystkie koloryty. I im większą perspektywę łapię dzięki temu, tym staję się mądrzejszym człowiekiem, mam wrażenie. I mogę być bardziej tolerancyjny, mogę być bardziej elokwentny, inteligentny, mogę więcej rozumieć, jeżeli chodzi o to, dlaczego ludzie zachowują się w taki sposób albo inny. Te wszystkie zajawki dają mi taką szansę. Ale też mam po prostu jakąś taką własną wkrętkę, że lubię coś nowego zobaczyć i zobaczyć sobie, jak ja najdalej dam radę w tym pójść i gdzie będzie za chwilę granica. Jak dotknę tej granicy, no to tak wtedy zastanawiam się, dobra, czy coś dalej tu siedzę, czy idziemy gdzieś, szukamy czegoś nowego sobie. Więc to jest takie przygodowe moje podejście do życia. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. Nie wiem, czy na pewno, nawet, czy to nie jest trochę związane ze śmiercią mojego taty w młodym wieku. Tata zmarł, jak miał 42 lata. No okay, bardzo młodo. Młodo i tak, wiesz, od tamtej pory, a ja miałem 10, jak zmarł. Więc to mi totalnie jakby, wiesz, ustawiło, zmieniło życie i to, kim jestem i jaką drogę obrałem. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś to spowodowało we mnie poczucie, że życie jest bardzo krótką przygodą i że ja chcę dlatego jakby poczerpać jak najwięcej, chcę jak najwięcej przeżyć, jak najwięcej zobaczyć, jak najbardziej się rozwinąć i chyba to jest ten powód. Należy próbować. Ja również zachęcam Państwa do próbowania różnych elementów tego życia. Może nieco tematycznie, a jeśli nie, to Państwo zdecydują interpretacyjnie. Próba Afromental. Spełniać marzenia, blaskiem zniszczysz mur z kamienia. Każdy z nich chciałby tak mieć, lecz pod presją innych wciąż chowa swą kartę. I już wiesz, jak się zachować. Chcę być w piachu twoja głowa. Nigdy więcej. Biorę płyt od drogi, aż życie w swe ręce. Krew rozgrzewa, czuję flow, lecz prawa jakaś lewa. Nagle styka i znika flow, mówię whatever. Nie przyjmują mnie detale, biorę życie całe, ale muszę wziąć się do roboty, bo w sumie często mam spałę. Nie, no nie. Przychodzi to pojęcie ludzkie, napięcie zwróć się i działaj głupcze. Dość już ma czekania, pełna marzeń, głowa cała, więc biorę ten zeszyt, tego majka i zwalaj w pasy. Konsekwentnie do przodu, by nie zgubić ani dnia. A to jest twój cel. Jak tylko dojrzysz go, wiedz, jak idzie ustawić bieg. To twoja twarz. Pełna niepewności, zwątpień, przecież nie chcesz tego sam. Ty weź się garść. Czytaj dzień za dniem, nie pozwól mu lecieć, jeśli nie ma już nadziei na to, że będzie lepiej, jak to nie. Zobaczysz, ja to wiem, pytaj nie, dzień za dniem będę stał. Grał tu i pytał sam tu, wypytam o technikę życia, nie z ukrycia, a z desantu. Odpowiedzi nie spodziewa się nikt, nie ma co kryć. Zostaje wiara w tych, co mają wokół błysk, wokół nich. Inni, którzy patrzą, mają nadzieję, nawet jeśli wciąż nie niewiele. Otwórz oczy, bo tu słońce, znam już nowy dzień. Uwierz, nie trać czasu z każdą chwilą. Z każdą. Mighty Was. Wojtek Łozowski jest moim i Państwa gościem. Tak jest, witam Państwa serdecznie. Wiele pseudonimów, wiele osób, które kumają trochę PR i marketing, mówią, to jest jakiś najgłupszy ruch z Twojej strony. Dlaczego Ty to robisz? Jakby zamiast mieć jedną po prostu ksywkę, gdzie wszyscy zawsze będą wiedzieć, o co chodzi, to Ty masz Łozo, Łaz, Mighty Łaz. Teraz, jak będę robił płytę, teraz robię swoją, to będę się chyba chciał przedstawiać jako Łoz Lozowski w ogóle. Tak. Natomiast no to ma wszystko swoje historie i ja to znowu, tak jak ja trochę pod prąd zawsze do wszystkiego. Ja zostałem z Krautwurst i wiesz, też powiem ci, że to taki zestaw liter, że do dziś ludzie mają z tym kłopot. No tak, Krautwurst, ale przynajmniej nikt cię nie podrobi na pewno, a nawet nikt nie będzie blisko. Nikt się nie odważy już. Tak jest. No a Łoz Lozowski to jest, tak mnie nazywali w Stanach, jak byłem w szkole, ja skończyłem liceum w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, bo jesteś nostryfikowany. Nostryfikowany jestem, tak okay. Jest, nostryfikacja, czyli uznanie zakończenia szkoły za granicą, ale nie mam matury przez to. I, okay. I to jest jakby uznanie w Polsce tego dokumentu z zagranicy, że skończyłem szkołę średnią, natomiast no, nie mam matury, nie mam ocen, więc to było trochę problemem, jeżeli chodzi o pójście na studia. Okay. Ale trochę po znajomości tam się udało jakieś rzeczy ogarnąć. Słuchaj, czy ten afroamerykański mental, można powiedzieć, czy ten sposób patrzenia na świat, twoja otwartość, taki ekstrawertyzm, ale bardzo zdrowy, czy to bierze się właśnie z tego, że zaznałeś już tego świata, że mieszkałeś z ludźmi, którzy może nie potrafili budować szybko tak głębokich relacji, ale z kolei na pierwszym froncie mieli zawsze uśmiech, zawsze luz. Wiesz co, wydaje mi się, że to się jakby u mnie jest taką mieszanką pewnie i doświadczeń i też mojej osobowości. I ja mam też po tacie jakby ten trochę gen, wiesz, tata też był jakby tancerzem takim z dobrą aparycją, w sensie, że zawsze jak słyszę o tym, jak tańczyli ze swoją partnerką, to że miał swego rodzaju energię, że jak wychodził na parkiet, to wszyscy patrzyli na nich, zanim jeszcze zaczęli cokolwiek robić, że jakby coś takiego emanowało z niego. I gdzieś pewnie mam trochę genu tego, że jakby lubię jakby, wiesz, być na froncie, lubię być widzianym. Chociaż to ostatnio u mnie się trochę zmieniło przez ostatnie lata. Kiedyś miałem tego drive'u dużo więcej. No i na pewno też to, że byłem za granicą w szkole, w liceum i poznałem inne podejście do codzienności, większy luz, więcej takiej codziennej radości, śmiechu i tak dalej, które mam wrażenie, że tam trochę bardziej dominuje. I co, no i jakoś tak to wyszło, no. Trzeba też to implementować. Prostu, tak, no, też po prostu lubiłem czarne granie, inspirowałem się, dużo słuchałem artystów takich od małego, przez Michaela Jacksona, po Stevie'ego Wondera, później przez różne projekty hip-hopowo-soulowe, więc człowiek podpatrywał, wiesz, nasiąkał tym tą ekspresją, tym takim właśnie bardzo luźnym podejściem, no i chyba to mam do dziś, chociaż na pewno jestem już dużo spokojniejszy i jestem takim, no wiesz, już panem w średnim wieku się robię, niestety. No lata lecą. Lata lecą, cholera, już siwa bródka się robi. Natomiast ciągle mam tą ekspresję w sobie gdzieś, zwłaszcza kiedy po prostu zaczyna lecieć groove, to nic mnie nie może powstrzymać przed bujaniem się. Bujamy się dzisiaj z Wojtkiem Łozowskim. Może luz jest lekarstwem na starość, a może luz jest receptą na wieczną młodość? Afromental spróbuje opowiedzieć w piosence Forever Young. Just got a minor checkup. Wanna please you, won't they know? Baby, boo, you're on my radar. Cause those heart explosions later, let's get high before we roll. Wow, wow, wow. Cause when the sun is on top, guess what you gonna see? And then a smile, baby's getting through me. All the mamas looking tight. Bodies at the pool and some summer tracks. Me, yourself and my crew, it's a summer blast. Let's have some barbecue now. But if you're gonna miss it, it'll be gone. Pick your pick, mama, see that and enjoy the ride. Hold tight, cause we cannot stop now. Can I stop that fever? The sun is up, getting high. Can I stop that fever? When the night is young, we riding high. Can I stop that fever? Morning comes, still looking fine. Can a part of human nature. Having fun with the truth, it's greater. So let's get together. We let loose, get the pleasure. Consume and take no measures. The more is the better. Yeah, what? What? Doors open. High five till my hands broken. Relieve my pain now, need some magic potion. When we cruise, we booze, can suck up the whole ocean. Bottoms up, that's the only option. Perfect proportion, soul as well needs a lotion. Vibe made us high floating, smoking high on emotions. Shit's getting dirty, no one's opposing. Keep your eyes wide shut, cause we never close. Can I stop that fever? The sun is so getting high. Can I stop that fever? When the night is young, we riding high. When the morning comes, still looking fine. Cannot stop that fever. Let's do it again tonight. Cannot stop that fever. When the sun is so getting high. Cannot stop that fever. When the night is young, we're riding high. Cannot stop that fever. When the morning comes, still looking fine. Cannot stop that fever. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojtek Łozo-Łozowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ponownie. Pomimo współpracy z Afromental, pomimo tego, że byłeś motorem napędowym tego pociągu przez bardzo długi czas, masz również udziały gościnne w nagraniach innych artystów i taki utwór, który znalazłem w internecie o tytule Amy. Tak jest. Tak, jest taki projekt... Ja lubię kolabo z artystami, czy z VNM-em, które robiliśmy parę razy, czy z jakimiś innymi raperami, czy też z innymi artystami po prostu. Amy to jest akurat utwór na składankę Flirtini, projekt Flirtini, który już parę płyt wydał swoich i oni fajnie zawsze łączą właśnie różne światy w danych utworach. No i ten numer tak naprawdę bez teledysku, bez niczego, fajnie poszedł, bo to ma ponad bańkę chyba wyświetleń na tubie. Okay. Więc jak na numer bez teledysku, naprawdę fajnie. Tak. I to robiliśmy razem z Getsem, świetny w ogóle też raper i artysta. I ze Spiskiem. Spisek jednego był producentem, którego też bardzo lubię i pozdrawiam. Też taka czarna duszyczka pod względem czucia muzyki. Tak. O tak powiem. Korzeni muzycznych. Tak jest. Z Amy jest tak, że nieraz wszedłem na jakąś imprezę w Warszawie do jakiegoś klubu i nagle słyszę, że leci ten numer. I to jest takie ciekawe uczucie, jak jesteś na imprezie i widzisz, jak ludzie sobie tańczą do tego utworu. No, wyobraź sobie teraz bardzo miłe. Państwa siedzących w domach, którzy przypadkowo taką imprezę mają nagle u siebie w radioodbiornikach, bo właśnie leci Amy. No, to proszę tańczyć. No. Kosmiczny ląd, odwiedzić chcę. Poczuć się jak wolny tam, gdzie grań kręć, odnajdziesz mnie. Tworzyć wstyd i dołącz do mnie też. Przyjdź do mnie, mówiła mi. Jest pro mnie, patrz na ten błysk. I nie możesz jej odmówić żadnej z chwil. Nie mam na to raty, ja nie mam na to nic. Leci wciąż, szuka wrażeń, goni te miraże. patrzę, czy to błąd. I ja też dzisiaj lecę z nią. Szukam wrażeń, wcinamy te wiraże, tę kryształową noc w kierunku brak. O siódmej nad ranem, po jednej z imprez, którą grałem, przedstawił na sobie mój kuzyn. I dobrze, że po procentach miałem luzy. W pokoju obok już o krok dalej, z tobą blam ta bale. Czuję, że rozumiemy się bez słów, uzupełniamy jak pełnia i nów. I chyba znów miałem warta. Król jest nagi, to prawda. Możesz zajrzeć mu w akta. Chcę robić to z tobą bez przerwy jak antrakt. I myślę, że byłabyś tego warta. Ale raczej lubuję w romansach się. Równa z ciebie laska. MC pokażę ci mój kwadrat. Czekasz nocy w nie. Czas rozpuścić się. Niech połączy nas. Goni te miraże, patrzy, czy to błąd. Lecę z nią, szukam wrażeń. Ścinamy te wiraże, te kryształową noc. Kierunku brak. Wojtek Łozo-Łozowski jest moim i Państwa gościem. Tak, to Wojtek, cześć. Masz dobry czas? To jest Twój dobry czas? To jest, tak, mam wrażenie, że jestem teraz w dużo lepszym czasie już. Miałem gorzej, miałem trudniejszy moment teraz. Okej, okay, i to jest interesujące, bo wiesz, pan z Billboardu, jako juror, pan, który stworzył Afromental, tak. No to się nie klei z tą twarzą, która może mieć złe samopoczucie o sobie, czy siebie nie odnajdywać w świecie, bo twoja praca jest zupełnie inna. Ona wymaga tego, żebyś wszedł, schował wszystkie kłopoty do kieszeni i dał dobry czas. To prawda, jak chcesz dawać ludziom rozrywkę, to tak to ludzie widzą. Natomiast to też nie, jakby często pokazuje świat, że wiele osób z show biznesu, którzy dostarczają rozrywkę, mają później dużo jakichś takich smutnych momentów w swoim życiu, a co jeszcze, broń Boże, często kończą te życie jakoś za wcześnie. Wiesz, no to na pewno jest dużo obciążeń jakby i jakby cały czas presja, ma presji. Wiele elementów na pewno składa się na to, że w którymś momencie czasami cię dopada takie wiesz, takie znaki zapytania i takie poczucie, że nie do końca wiesz, czy na pewno idziesz dobrą drogą i czy to jest teraz tak, jak powinno być. Kiedy postanowiłem odejść z Afromental i postanowiłem sobie zrobić trochę przerwę od tego showbizu, który robiłem. No rozerwało to serce wielu fanom na pewno. Natomiast musiałem zadbać tu o siebie trochę i robiłem wiele dla fanów i robiłem wiele dla ludzi i wiele dla mojego zespołu i wiele dla wszystkich dookoła przez ostatnie ileś lat. Poczułem, że potrzebuję na chwilę trochę odsapnąć, jakby potrzebuję troszeczkę przegrupować swoją głowę, w sensie zobaczyć, kim ja jestem, co ja chcę teraz, jakby kim ja chcę się jakby być dalej, jakby w tym swoim życiu. Okej, okay, a trochę wolno tak zrobić komuś, kto jest w uderzeniu zawodowym, kto ma z tego profity, kto jest kochany przez ludzi. Czy wolno tak zrobić, żeby się, wiesz, wyłączyć wtyczkę? Słuchaj, no na pewno czas zweryfikuje, cały czas to robi, tak. Natomiast na ten moment, jak sobie myślę, to nie żałuję w ogóle tego, że to zrobiłem. Nawet przez chwilę nie miałem takiego poczucia, że, okay. Że żałuję, że przestałem. Zła decyzja. Nie, nigdy tego nie zrobiłem. Bardziej byłem zły na siebie, jak ciężko mi stanąć na nogi. Myślałem, że będzie dużo prościej. Okay. Bo okazało się, że jak się wymiksowujesz, ja jak wiesz, nie chciałem już tego, to miałem cały czas w głowie, że jakby wszystko to, co mam, ta struktura codzienności w miarę będzie podobna. A tu się okazało, że jak się wymiksowujesz ze swojego głównego jakby bus projektu... Bus pojechał, z nim pojechali twoi przyjaciele, tak. Z którymi na co dzień spędzałeś czas, z którymi mogłeś odbijać piłeczkę, jak wymyślaliście coś nowego, do któregoś z nich zawsze mogłeś zadzwonić, kiedy, nie wiem, masz jakiś nowy pomysł, to dawaj, siadamy, coś pogadamy, zrobimy. Potem się nagle okazało, że wiesz, razem z ziomkami management też gdzieś, wiesz, poszedł w tamtą stronę. Nagle jesteś taki, kurczę... Okazuje się, że twoja codzienność... Maczeta w rękę i musisz wyrąbać sobie ścieżkę przez las. No od nowa trochę, wiesz. Niby nie od nowa, no bo wiadomo, że mam jakąś mini trampolinę, bo już ludzie wiedzą, kim jestem, tak. Więc łatwiej mi jest, jak cokolwiek masz zrobię. CV. Bardzo doceniam moich wszystkich przyjaciół i znajomych, którzy mi to mówią. I bardzo się cieszę, że ludzie jakby... Motywują. Natomiast ja mam wrażenie, że potrzebowałem dojść do momentu, w którym wszyscy już machną ręką i powiedzieli, nie, no on już nie zrobi. Okay. O, jego już chyba nie będzie. Czyli przekornie wiesz, to jest ten moment. I to jest ten moment, kiedy właśnie teraz wjadam, bo mam czystą kartkę, okay. Wiesz, nie mam oczekiwań, tak. Nikt nie ma oczekiwań i ja mogę teraz wejść sobie z projektem, który będzie taki jak chcę, bez napinki, mam jakiś pomysł, marzenie, już to realizuję, ale jeszcze nie jest realizowane, ale już mówię o tym, że tak. To będzie, no bo tak chcę sobie to, wiesz, jakby tak... Wizualizacja, niech wszechświat to buduje, nie? Ale okazuje się, że bez ciężkiej pracy to ten wszechświat ci nie pomoże, musisz jednak samemu pozapitalać. To tak. No i teraz mam chyba ten czas. Teraz no mam ten czas, kiedy naprawiłem dużo w głowie, znalazłem siebie, pochodziłem na terapię. Tak naprawdę od października cały czas na niej jestem i jestem mega z niej dumny i zadowolony. Pierwszy raz tak poważnie pochodziłem do psychologa i polecam wszystkim znaleźć dobrą osobę, z którą można podbijać tak piłeczkę sobie. I to mi pomogło. Pracuję nad sobą, pracuję nad swoim mentalem, nad swoją głową. Też wiesz, jak odszedłem z Afro, też nagle okazało się, że finansowo jest też trochę problemów, zaczyna być. Wiesz, no tak. Nagle nie mam tej ciągłości tego, co miałem i musiałem znaleźć jakieś środki, musiałem zrobić coś jeszcze, żeby jakoś przeżyć. Więc albo trzeba było zrobić jak najszybciej muzykę, ale wtedy to by się kłóciło z tym, że ja znowu chcę się odpocząć. Tak. No właśnie, więc ja potrzebowałem odpocząć, więc to jakby odsunąłem, jakby to nie może być to. Mhm. Więc muszę znaleźć inne środki. Dlatego wszedłem też w gaming, zacząłem gdzieś inwestować i pieniądze, i swój czas w temat gier komputerowych, bo kochałem je od dziecka tak samo. No i mamy teraz Polską Ligę Sportową, w której jestem i ambasadorem, i jakby współudziałowcem i pracujemy nad tym projektem dużo. I teraz, kiedy już trochę stanąłem na nogi, mam teraz już jakby, wiesz, te fundamenty, że mogę spokojnie oddychać, to teraz chcę się skupić na muzyce i wrócić do niej i niedługo zalać Państwa jakąś nową nutą od Wojciecha. To jest bardzo ciekawe podsumowanie. Póki nie mamy nowych piosenek, to ja sięgam do piosenek, które znalazłem. I a propos dobrego czasu, którego życzymy wszystkim, good times. Echoes of the road, giving thrills for a chance to grow. My heart's beating strong, but I don't wanna stand here alone. That's why I need your love. Cause when you're like is on us. That's why I need your loving. 'Cause when you're around, then fire doesn't burn that much. Wojtek Łozo-Łozowski jest nadal moim gościem. Cieszę się, że zgodziłeś się na rozmowę. No, cała przyjemność po mojej stronie. Na ile dzisiaj utożsamiasz się z osobą niezwiązaną w ogóle ze sceną? Czy jest tak, że czujesz, że możesz być trochę oderwany przez ilość czasu spędzonego po drugiej stronie kamery? Wiesz co, ja chyba zawsze byłem takim zwykłym ziomeczkiem. W sensie ja nigdy nie lubiłem się stawiać za wysoko ponad ludźmi. Nie? Jakby ja nie mam tej cechy. Nie mam tego poczucia, że może wiesz, no, jak się osiąga sukces, to zawsze ego rośnie i nagle zawsze masz poczucie, że ja tyle mam obciążeń, tyle się na mnie dzieje, że proszę mnie teraz szanować za to. Że Kopernika byś poprawił, że świat się nie kręci. Tak, wiesz o co chodzi, dokładnie. Więc, ale mam wrażenie, że nawet jeżeli u mnie się to kiedyś może pojawiło, jakby pierwsze sukcesy, to dosyć szybko sprowadziłem się na ziemię i od tamtej pory cały czas tam jestem. Ja jestem takim gościem, że nie lubię się stawiać zbyt wysoko nad innymi. To nie jest moje. Ja zawsze lubiłem do ludzi, wiesz, nawet przy mojej popularności i był moment, kiedy ona była bardzo mocna, wiesz, taka, że ciężko uciążliwa było. Pewnie. Uciążliwa, w sensie, że gdziekolwiek nie pójdziesz, to cały czas ktoś cię zaczepia, cały czas ktoś chce, wiesz, z tobą rozmawiać. Nie wyobrażam sobie, jak teraz funkcjonuje Dawid Podsiadło na przykład, wiesz, to jest jakiś hardcore musi być po prostu dla niego. Natomiast Mrozu ponoć po prostu ściąga okulary. Mówisz, to działa jak Superman, tylko odwrotnie. Okej. Okay. Ja zawsze lubiłem wyjść do ludzi i być takim jednym z nich, więc utożsamiam się jak najbardziej. Wiesz, wiadomo, mam doświadczeń dużo i ta głowa przeżyła wiele, od smutków przez euforię. Natomiast ja zawsze byłem taki, kurczę, ja jestem trochę takim misjonarzem do świata i ja zawsze chcę być blisko świata i ludzi, i zwykłych ludzi i być takim życzliwym, po prostu dobrym człowiekiem. Staram się takim być i chyba mi wychodzi, no. No to cieszę się też, że idzie nowa płyta, bo pewnie nowe przemyślenia i takiego dojrzałego Wojciecha w zasadzie już w tej chwili. To prawda. Dobrze. No jest to, na pewno będą to trochę inne teksty i z chęcią zapraszam Państwa do posłuchania, jak już będzie. No trzymamy kciuki. Jeszcze trochę. Wypatrujemy na horyzoncie kalendarza, że to się wydarzy, a dopóki to się jeszcze nie wydarzy, wracamy do utworów Wojtka, które można znaleźć tu i teraz w różnych miejscach z muzyką. Na przykład VNM i Wojtek nagrali utwór Tak jak ja. Dużo się zmieniło, że ja PLO i pozdro PIH. Pozdrawiam starą szkołę. Kiedyś byłem nową szkołą, teraz jaką jestem szkołą? Wyrosłem z tego lolo, kol na winą middle child. Ja też o sobie myślę, tak, zaraz, może z inną pozycją jak ty, który w końcu zaznał czegoś innego niż misjonarza, ale klit się zgadza. Musisz wiedzieć, kim jesteś, jak milkną brawa. W spółce jestem udziałowcem, w domu partnerem, na scenie raperem, a gdy nie tymi trzema, to PS gamerem. Proste przyjemności, najcenniejszy towar. Nie piję parę miecha bez alko sobie ich browar. Te dwa rymy były za proste, to masz przekmin. Dwa proste jak One Aid, już za stary do nawiki. Na dzielni, za młody na brak werwy. Flow błyszczy jak alu felgi, ta dzięki dycha za trailblazing. Co populizmem bierzesz przepieniądze? Nawet jakby groziło mi 9 to 5. Czasem upłyną miesiące, zanim będę gotów znowu coś ci dać. Ale wrócę tu, tysiąc słów na kartce. Pojawia się znów tysiące ze mną głów. Ludzi, którzy myślą tak jak ja, typie. Tak jak ja, typie. Oni mają jak ja, typie. Mówię ci, bo znam życie. Tak jak ja, typie. Tak jak ja, typie. Oni mają jak ja, typie. Dopóki ze mną są, jak wygląda grabę. Mój menedżer mówi mi, pisze o innych ludziach, nie tylko o sobie. Więc napiszę o menedżerze, menedżer też człowiek. Mówi świata, ty nie bądź pępkiem, zaproś na płytę tego, tamtego i tę i tamtą. Zwiększysz zasięg, masz lepszy fason i cięższą papę. Więcej wiary się dowie, że jesteś asem. Mówię, co ja nie kumaty, to prawda, stara jak verbatim. Chyba rano dolał sobie prądu do herbaty. A mamy label, więc nie tylko ja czekam na payday. Ale wrażenie mam, że tylko ja wierzę, że będą ciągle moi ludzie ze mną. Oni w ostatnim albumie wydanym na Instagramie wciąż mi pisali, że w nocy ze słuchawkami płakali rzewnymi łzami na ulicach. Słuchali w psychiatrykach, na odwykach. Przez to, że gram szczere, no oni zawsze sięgną po mnie. Mówią o mnie może właśnie dlatego, że ciągle co populizm bierzesz prze pieniądze. Nawet jakby groziło mi 9 to 5, czasem upłyną miesiące, zanim będę gotów znowu coś ci dać. Ale wrócę tu, tysiąc słów na kartce. Pojawia się znów tysiące ze mną głów, ludzi, którzy myślą tak jak ja, typie. Tak jak ja, typie. Oni mają jak ja, typie. Mówię ci, bo znam życie. Tak jak ja, typie. Tak jak ja, typie. Oni mają jak ja, typie. Dopóki ze mną są, patrz jak wygląda gra bez kitu. Wojtek Łozo-Łozowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Tak jest, siemanko. Wiele dobrych słów pada pod kątem artystów, którzy próbują tworzyć scenę R&B, scenę rhythm and blues, scenę soulową. Czy ona istnieje w tej chwili? No, trudne pytanie, ale zadam je tobie. Czy ona istniała kiedykolwiek w ogóle w Polsce? Ciężko powiedzieć. Wiesz, u nas jest największym problemem, jeżeli chodzi... Się. Pojawiają się artyści, pojawiają się zespoły, pojawiają się jacyś, wiesz, takie przebłyski. Nawet się okazało w którymś momencie, jak Sistars przecież wyszło i wiesz, jakby jak zaczęli bombardować tą swoją muzyką, że nagle w Polakach jest dużo groove'u. Że nagle Polacy lubią bujankę, że nie tylko, wiesz, prosty rytm ska, wiesz, granie na pachach i kurczę, wiesz, jakieś takie poloroki i tak dalej, tylko że nagle się okazuje, że trochę mamy w sobie jakiegoś bounce'u. Ale... W korzeniach trochę tego też nie ma gdzieś w naszej historii muzyki. Dostęp też do muzyki zagranicznej był bardzo ograniczony przez długie lata, dlatego nasze pokolenie jest jakimś takim pierwszym, które gdzieś tam zasmakowało trochę, może tam jeszcze jedno wcześniej. Ale teraz jakby młodzi ludzie mają dostęp do wszystkiego i to absolutnie, totalnie przekłada się na to. Pytanie, czy oni chcą to wybierać? Ale wybierają, bo nawet zobacz, jak wielu nowych raperów naszych, młodych i różnych, jest dużo bardziej muzykalnych niż ci raperzy lata temu. Spokojnie temu. I jakby oni zaczynają kombinować z rytmem, wiesz, jarają się różnymi innymi rzeczami. I też zauważam, że wiesz, znowu gdzieś ta scena R&B, taka groove'owo-soulowa, może ma jakiś początek. Wiesz, jest parę takich ciekawych projektów. No na pewno Jarecki od lat, który wiesz... Tak, który... A korzy... Państwo znają Jareckiego z Serdecznych Dźwięków. Zresztą. Proszę bardzo. Więc Jarecki, który wcześniej, wiesz, gdzieś rapowo trochę z Grupsonem, też tak. Hype man Grupsona, natomiast ostatnio właśnie w takim kierunku rhythm and bluesowym, z takim fajnym, soulowym zacięciem, więc ten kierunek wspaniały. Nie mogę się doczekać całej płyty tej nowej. Ale są też kolejne jakieś, wiesz, no wiadomo, Sistarsy, czyli wiesz, i jedna i druga dziewucha, i Bartek Królik, który soulowy projekcie zrobił teraz. No więc tworzy się taka scena. No i na przykład młodzi Mięta, jest taki projekt Mięta. Jest to dwóch kumpli, jeden AWGS producent i nawijacz młody chłopak Skip, który nie dość, że nawija, trochę podśpiewuje. I naprawdę, jak ich zobaczyłem, mówię, ale czad w ogóle, jakby taki alternatywny hip-hop, taki R&B-owy właśnie w Polsce. Natomiast oni nie mogą ciągle złapać takiego dużego zasięgu. I bardzo na tym ubolewam, bo to jest świetna muza. I wydaje mi się, że jak zbudujemy trochę taką scenę, to trzeba ją po prostu wygenerować. W sensie, jeżeli będziemy prowokować ludzi do hej, halo, jesteśmy, jakby scena R&B się tworzy, jesteśmy, tylko musimy, mam wrażenie, wszyscy trochę bardziej się scalić w tej scenie. Że jakby wszyscy wzajemnie się crossować bardziej, troszeczkę jakby, wiesz, może zrobić jakiś, trzeba będzie wspólny występ, jakiś jeden, nie wiem, festiwal jednodniowy, gdzie wszystkich tych artystów z Polski pokażemy, że jest takie coś i zobaczmy w takim razie, ile ludzi przyjdzie na takie Że na mamy takie ten granie. Język muzyczny. Że mamy ten język i myślę, że pomału będzie się tworzyć tego coraz więcej. Wiesz, wokalistek i wokalistów mamy świetnych wielu. Natomiast u nas też często z produkcjami był problem. I to wielu od lat mówiło artystów. To widać też zresztą po tych voice'ach i po wszystkim, że potem trochę ciężej, jeżeli chodzi o swój własny repertuar. Tak. Ale mi się wydaje, że producenci młodzi teraz, no to jest też jakiś wysyp szalony. te produkcje hip-hopowe, które się dzieją, te rzeczy są fenomenalne i naprawdę oni są tak muzykalni, tak szybcy i tak mają, wiesz, pod małym palcem po prostu produkcje i te wszystkie VST-ki i te DAW-y, wiesz, te wszystkie programy, oni od, wiesz, to już się zrobiła zajawka na bycie producentem, wiesz, chłopaki, którzy mają po 15 lat, klepią te bity i robią muzykę. Nie potrzeba wielkiego studia, i nie potrzeba studia, tak, nie potrzeba mieć bandy z taśmami, bandy też muzyków, którzy ci nagradzą, nagrają jakieś partie, tylko można dużo na komputerze zrobić. Więc mam wrażenie, że to wszystko spowoduje, że ta scena będzie rosła i bo potrzebujemy jej nawet dla urozmaicenia i dodania kolorytu do naszego kraju, a jest to muzyka oparta o groove, radość, więc o bujanie, więc może to będzie jakieś lekarstwo dla szarpanych nerwów naszych polskich przez różnice, nie wiem, polityczne, czy kulturowe, czy inne. Może tak. Więc trzymam kciuki za tą naszą scenę R&B, soulowo, hip-hopową, bo fajnie jakby się trochę taka wytworzyła. No i zresztą polecam Miętę, mam nadzieję, że uda się nam teraz posłuchać, bo świetny młody chłopak Skip, który śpiewa i nawija, i AWGS, który robi fenomenalną muzykę. Zresztą on trochę z Witaminą grał. A, okej. Okay. Zresztą Witamina, dokładnie, no też tak. Trzeba tę Witaminę dołożyć. Mateusz Dopieralski też gościł w serdecznych dźwiękach. Vito Bambino, fenomenalny chłopak. Może faktycznie chłopak. Jest na to przestrzeń, bo okazuje się, że jest nas nie aż tak wielu, ale z kolei ludzi, którzy są oddani tej muzyce bardzo, zdeterminowani i kto wie, może faktycznie jest czas na to, żeby ta scena zalegitymizowała swoją przynależność do polskiej sceny muzycznej. Tak jest. No, trzymamy kciuki, a na sam koniec będzie Mięta. Będzie Mięta, a był i jest chwilowo, ale już wychodzi Wojtek Łozowski. Tak. Dziękuję za spotkanie. Ja bardzo dziękuję, tylko jeszcze na sam koniec, bo wiem, że nie powiedziałem wcześniej, jeszcze bardzo polecam numer Vito Bambino, Nudy. Przepiękny utwór. No to jak będą się państwo nudzić, to albo Mięta, albo Vito Bambino, albo Vitamina, tak albo jest. Jakakolwiek propozycja z polskiej, rodzącej się sceny R&B. A na koniec, no Wojtku, muszę powiedzieć, odejdź, a to tylko dlatego, że to jest tytuł Mięty. Tak jest. Dzięki. Ręce na oczach, kiedy na mnie patrzysz. Mieliśmy prowadzić życie z bajki, baśni. Kim będę, kiedy będziemy starsi? Mam nadzieję, że będę miał wtedy fajne dziabki. Oglądaliśmy takich na IG, roześmiani gdzieś w trasie na stacji, umazani hot dogami, choć nie był wegański. Dzisiaj dni pachną jak wino, hummus i klikane papsy. Bardzo ludzie mówią do mnie, pozwól kochać sobie kogoś jeszcze raz. Bardzo nie chcę nikogo pokochać jeszcze, nie jestem quite alright. Do mnie jakby wszystko miało być okej, ale nie jest, nie jest. Pomyśl o tym, jaką pracę włożyłem, by się poukładać. I odejdź, ręce na oczach, kiedy na mnie patrzysz. Dobra, przestań, może się za bardzo uzewnętrzniasz. Mogę pogadać z tobą tylko w wersach, bo poza tym krzyki, wrzaski, nie jak te inne laski. Kiedy ja mówię, milczą, może to im wystarczy. Jak chcę, od razu wszystko biorę. Nieważne kto, ważne, że blisko przy tobie. Nieważne gdzie, ważne, że hip-hop. Zamykam. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.